Zapraszam na serwis Trójki. Służby zajmują się wyjaśnieniem, jak rosyjscy komicy zadzwonili do polskiego prezydenta. Kancelaria Głowy Państwa potwierdziła, że nagranie jest autentyczne. To może być szczyt inflacji, teraz powinna wyhamowywać. Tak mówią ekonomiści po nowych danych o wzroście cen. Chińskie władze oburzone planami wycofywania z Wielkiej Brytanii technologii 5G od Huawei. Nagranie rozmowy rosyjskich komików z prezydentem Andrzejem Dudą jest autentyczne, a sprawą zajmują się służby. Taki komunikat wydała kancelaria prezydenta. Rozmówcę miała też wcześniej zweryfikować polska placówka przy ONZ. Rosyjscy komicy o ksywkach Wovan i Lexus zamieścili na portalu YouTube rozmowę z polskim prezydentem. Jeden z nich podawał się za sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Próbował sprowokować prezydenta do kontrowersyjnej deklaracji na temat Ukrainy. Czy nie chcielibyście przejąć terytoriów Ukrainy? Wiele osób by was wspierało. Chodzi mi o Lwów i wiele innych. Nie, to jest Ukraina. W porządku, bo się o to martwiłem. Nie ma na ten temat dyskusji. Nie, to teraz część Ukrainy i tyle. Do sprawy odniosła się też marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Mieliśmy wielokrotnie na całym świecie przy okazji różnych ważnych osobistości tego typu nagrania satyryczne. O cóż mogę powiedzieć? Nie sądzę, żeby to było coś nadzwyczajnego. A rosyjskim żartownisiom udało się wcześniej nabrać Aleksandra Łukaszenkę czy Borisa Johnsona. W ubiegłym miesiącu inflacja wyraźnie wzrosła. Tak o dzisiejszych danych mówi ekonomistka z PKO Banku Polskiego Marta Petka-Zagajewska. Przypomnijmy, według Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu inflacja wyniosła 3,3%. W maju to było 2,9%. Wzrost wynikał ze zmian cen w całym szeregu kategorii. Po pierwsze, w czerwcu widzieliśmy już stopniowe odbijanie cen paliw, ale przede wszystkim zobaczyliśmy dosyć dynamiczne wzrosty cen w całym szeregu różnego rodzaju usług. Łącznie ceny usług drożały aż o 7,4% rok do roku. Ekonomistka zwróciła uwagę, że inflacja osiągnęła szczyt i dalej powinna już wyhamowywać. Przy tym znaczenie ma mieć spadająca dynamika wzrostu wynagrodzeń. Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to 2,5%. Kilkadziesiąt osób objętych kwarantanną we wsi pod Grebkowem w województwie mazowieckim. Testy potwierdziły koronawirusa u 7 mieszkańców. W stosunku do wczorajszego dnia nie ma nowych przypadków potwierdzonych zakażenia koronawirusem. Objęliśmy kwarantanną 39 osób. Te osoby wszystkie zostaną przebadane w najbliższych dniach. Mówiła Aldona Boruc z sanepidu. Pierwsza osoba trafiła do szpitala w zeszłym tygodniu. Łącznie od początku pandemii w Polsce zachorowało blisko 39 tysięcy osób, prawie 1600 zmarło, a 28,5 tysiąca wyzdrowiało. Bruksela apeluje, trzeba przyspieszyć szczepienia przeciwko grypie. Komisja Europejska chce, żeby państwa członkowskie przygotowały w tym roku większe zapasy szczepionek i zaczęły z nich korzystać szybciej. Dzięki temu mamy uniknąć jesienią jednoczesnej pandemii grypy i koronawirusa. Według komisji z taką sytuacją szpitale musiały się mierzyć w marcu i kwietniu. Technologia 5G od koncernu Huawei ma zniknąć z Wielkiej Brytanii w ciągu 7 lat. Chińskie władze są oburzone. O reakcjach z Pekinu nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Decyzja wywołała falę krytycznych komentarzy chińskich władz. Chińskie MZ zapowiedziało podjęcie wszelkich działań mających na celu ochronę chińskich producentów. Rzeczniczka MZ Chin Hua Chunying uważa, że decyzja brytyjskich władz nie była podyktowana, jak tłumaczy to Londyn, względami ochrony bezpieczeństwa narodowego. Chiny uznają ją za przejaw upolitycznienia kwestii technologicznych i handlowych. Pod koniec stycznia brytyjski rząd zgodził się na częściowe wykorzystywanie technologii Huawei w sieci 5G. Zmiana decyzji i całkowita blokada sprzętu chińskiego producenta wiązana jest m.in. z przyjęciem tak zwanej ustawy o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu, która zdaniem Wielkiej Brytanii narusza chińskie zobowiązania wobec byłej kolonii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na plażach w województwie zachodniopomorskim chmury, jak na lipiec chłodno, 20-21 stopni Celsjusza. Pochmurno też na zachodzie i południowym zachodzie. W pozostałej części Polski więcej słońca. Nawet 26 stopni w Poznaniu, późniejszym popołudniem wieczorem może popadać. W Tatrach i zachodniej połowie kraju zagrzmi i spadnie grad. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Nikt tu nie czeka na cud i nie narzeka na ból i się nie wiesza na lód. Nawet jak nie ma na ról, to ja i moje król robimy projekt znów. Gonimy swoje, póki nie braknie nam nóg. Nikt tu nie czeka na cud i nie narzeka na ból i się nie wiesza na lód. Nawet jak nie ma na ról, to ja i moje król robimy projekt znów. Gonimy swoje, póki nie braknie nam nóg. Gonimy swoje, jeden i gościnnie Grizzly. Ja nie ukrywam, że zawsze lubiłem piosenkę jednego, piosenkę pod tytułem Quantas. Zresztą dość często w Trójce ten utwór grywaliśmy. Teraz będzie grupa Pixies. Pan Mateusz pisze, że obejrzał ostatnio film Fight Club. No i Where is my mind? Po głowie mu chodzi. Stop! To była grupa Pixies 2027 Trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Czekamy na kolejne zamówienie, ale teraz inny numer się Państwu przyda, bo czas na konkurs Weekend dla Dwojga w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. A w ramach voucheru są noclegi, oczywiście dla dwóch osób, dwie doby, śniadania, obiad, kolację, sauna fińska, słoneczna plaża Sunsky, kijki do Nordic Walking, rowery do Państwa dyspozycji, także gry pubowe, w tym bilard. gry elektroniczne, miejsce postojowe, biblioteczkę i dostęp darmowy do internetu. Jeśli Państwo chcą wziąć udział w konkursie, to proszę wysłać nam wiadomość, w tym będzie jedno zdanie. Znaczy jedno zdanie, a w tym zdaniu słowo plaża. Numer SMS-owy 73533. 73533. Koszt 3,69 zł za wysłanie wiadomości. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. No a przed nami kolejne propozycje od Państwa. Ta następna to Ofra Haza i Innin Alu. To prośba Pana Marcina. Ofra Haza w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Ja chciałbym prosić o zespół Genesis, utwór Home by the Sea, to jeden z największych przebojów Genesis. Creeping up Home by the Sea, grupa Genesis. 22,7 klub UKF małpa polskieradio.pl. A propos Home by the Sea, no to w góry możemy Państwa wysłać, bo trwa konkurs Weekend dla dwojga w willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Jeśli Państwo chcą się tam wybrać na weekend, to proszę nam wysłać SMS pod numer 73533. 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. A w tym SMS-ie jedno zdanie ze słowem plaża. Muzycznej Poczcie UKF Kansas na prośbę pani Julii. A u nas czas na kolejny odcinek naszego kryminału z owcami w roli głównej. Dziś dowiemy, co w końcu spotkało starego, samotnego barana. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. George położył rękę na ramieniu Hama. Wyglądało to dość zabawnie, bo był od niego znacznie niższy. Posłuchaj, spędzałeś kiedyś owce? Rzeźnik pokręcił głową. Stado owiec można łatwo spędzić, bo coś o nich wiesz. Wiesz, że zawsze zostaną razem. Zrobią wszystko, żeby zostać razem. Dlatego można je spędzić. A pojedynczej owcy już nie. Pojedyncza jest nieprzewidywalna. Samotność ma swoje dobre strony. Melmoth i rzeźnik słuchali go z wytrzeszczonymi oczami. Znajdźmy dowody. Ciągnął George. Ta twoja kamera to niezły pomysł. Poza tym sprzedajesz gazety w sklepie. Ham spojrzał na niego niepewnie. Gazety? Tak, ale... Świetnie. George z zadowoleniem kiwnął głową. Leżą w zasięgu kamery? Bo wtedy widać by było datę i mielibyśmy dowód. Rzeźnik rozdziawił usta. Dopiero teraz zaczynał rozumieć, do czego George zmierza. Ale on myślał już o czymś innym. Znakomicie. Wymruczał. Znakomicie, jest ich dużo, a tłum niczym nie ryzykuje. Trzeba zrobić tak, żeby policja natychmiast znalazła McCarthy'ego. A ty przegraj tę kasetę. Kopię ukryjemy i jeśli przytrafi się nam coś złego, wszystko wyjdzie na jaw. Powtórzył rzeźnik. Tak, bardzo dobrze. Wkrótce się przekonają, jaki jestem naprawdę. Jutro wezmę kasety i pójdę do adwokata. Wezmę kasety i testament, który otworzą po mojej śmierci. Tylko ci z pubu muszą się o tym szybko dowiedzieć, inaczej będzie po nas. Dowiedzą się z samego rana! Odparł stanowczo Ham. Powiem pierwszemu klientowi, który do mnie przyjdzie. Ruszyli przed siebie jeszcze szybciej niż przedtem. Lecz już po kilku krokach George odwrócił się i oświetlił latarką Melmotha. Melmoth! Rzucił przyjaźnie. Chodź, stary. Jak możesz myśleć teraz o jakimś baranie? Pryknął Ham. Bo to mój baran. Moja zagubiona owieczka. No, staruszku, chodź. George wabił go swoim najprzyjaźniejszym głosem. Głosem z cyklu... Mam dla ciebie kawałek buraka. Melmoth wiedział, że pasterz buraka nie ma. Mimo to chciałby z nim pójść z powrotem do stada. Ale nie mógł. Nie ma już powrotu. Jak wypadasz, to wypadasz na dobre. Był sam. I musiał sam zostać. Samotność ma swoje dobre strony. Zaczął cofać się krok po kroku, aż dotknął zadem kamiennej ściany. George przez cały czas szedł za nim. Przyjacielskim gestem chwycił go za rogi, tak jak wiele razy robił to przedtem. Melmoth szarpnął się i szarpnął się tak, jakby walczył o życie. W końcu George zrezygnował. Pomóc ci? Spytał Ham. Nie, to bez sensu. On nie chce wracać. I nagle w ręku pasterza błysnął nóż. Druga ręka chwyciła barana za gardło, jakby czegoś tam szukała. Melmoth zamarł. Ręka szukała i wreszcie znalazła. Cienki sznurek głęboko w runie. George przeciął go nożem. Na ziemię upadł z brzękiem klucz. Gładki i błyszczący. Pasterz pochylił się, podniósł go, schował i westchnął. Melmoth dobrze pamiętał dzień, kiedy George powiesił mu go na szyi. Bo jesteś najdzikszy z nich wszystkich. Powiedział. Nie Sir Richfield z wysoko uniesionymi rogami, tylko właśnie on, Melmoth. To był wspaniały dzień. George odszedł, nie oglądając się za siebie. Zwariowałeś? Wykrzyknął Ham. Uganiamy się za nim przez cały dzień, a teraz go tu zostawiasz? Co ci jest? Dołączy do pierwszego napotkanego stada. Owca bez stada? Nikt o czymś takim nie słyszał. Zdechnie tu sam. Nie przeżyje. Przeżyje. Odparł George i dwa stożki bladego światła zniknęły w ciemności. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, grupa Dzieriewo oraz muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam. Około 14.30. To już jutro kolejny odcinek. 22.7 trójek lub UKF Małpa Polskie Radio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje w Muzycznej Poczcie UKF, ale także przez niespełna 5 minut czekamy na SMS-y w sprawie konkursu Weekend dla dwojga w Willi Polanica. Prosimy wysłać SMS pod numer 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. No i w tym SMS-ie jedno zdanie ze słowem plaża, potem już będziemy szukali zwycięzcy. Chciałam zamówić dla syna Wiktora i męża Dominika Ozziego Osborna Dreamer, bo oboje są marzycielami. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive. We'll stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives, watching all of history. I'm just a dreamer who dreams.

on a July morning I was looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful sun. And at the sound of the first bird singing I was leaving for home with the storm and the night behind me, yeah, and a road of my own. With the day came the resolution, I'll be looking for you. La la la. Grupa Uriah Heep. Już wiemy, kto pojedzie do pensjonatu Villa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Weekend dla dwojga wygrała pani Alina z Nakła nad Notecią, a jej zdanie to takie. Wymarzona plaża nawet w koronie się zdarza. My już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Żonda. Po godzinie 15 w tonacji trójki dziś Aleksandra Budka, a na koniec jeszcze jedna propozycja. Ja jestem waszą fanką. Chciałam zamówić sobie nagranie. Jak można oczywiście prosić. Depeche Mode Thriller. Mam słabość do depeszów, kocham ich i ten utwór mi się bardzo podoba. you're coming from. I can understand where you're coming from. If you've suffered enough, if you've suffered enough, I can understand what you're thinking of. I can see the pain that you're frightened of. Make it clear. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wiadomo, jaką przyjemność sprawiają rowerowe wypady, zwłaszcza jeśli jedziemy w kolarskiej grupie. Stąd powodzenie klubów rowerowych działających w różnych województwach. W Warszawie najdłuższy staż ma Vagabundus. Moim gościem jest jego prezes Andrzej Roman. Jak długo klub istnieje? Od 1969 roku. W tym roku obchodzimy 50-lecie naszego klubu. A jak doszło do jego powstania? Na początku klub został założony na Uniwersytecie Warszawskim jako akademicki klub turystyki rowerowej. W połowie lat 80. zmieniła się formuła działania tego klubu i zostaliśmy klubem PTTK-owskim zrzeszonym przy ursynowskim oddziale PTTK. A kto należy do Vagabundusa? Członków jest 43. To są członkowie PTTK, ale mamy bardzo dużą grupę sympatyków. Nasze wycieczki są otwarte, ogólnodostępne i dlatego bierze w nich udział bardzo wielu mieszkańców Warszawy. W zeszłym roku we wszystkich wycieczkach wzięło udział 3,5 tysiąca osób. Imprez mieliśmy zorganizowanych 130 i co roku jest coraz więcej. Główną dziedziną działalności klubu jest organizowanie niedzielnych, jednodniowych wycieczek rowerowych w okolicach Warszawy. Które z tych wypraw wspomina Pan najmilej? Takich wypraw jest bardzo dużo. Każda wyprawa jest inna.